Kendisi zamanının en deli efendisi, nereden bakarsan ahkam kesiyor, süründürüyor. Rica minnet, bu aşk ilerliyor, yolu kayıp yorulmuş tökezliyor. Yapma aşk, etme aşk, dinlemiyor, laf anlamıyor. Denedim seninle olmayı, denedim sensiz de olmayı, denedim delirdim nedenini bilmeden. Sevilme beklerken bu aşk bitti çok erken. Hazin bir öykü olur ta kendisi, zamanının en deli efendisi. Nereden bakarsan ahkam kesiyor, süründürüyor. Rica minnet, bu aşk ilerliyor, yolu kayıp yorulmuş tökezliyor. Yapma aşk, etme aşk, dinlemiyor, laf anlamıyor. Denedim seninle olmayı, denedim sensiz de olmayı, denedim delirdim nedenini bilmeden özledim. Yardım et bana sen Allah'ım, dayanacak kadarına dayandım. Ertesi yarın hayırsızına aldandım. Güzelliğine yandım ben, gülüşlerine kandım ben. Sevip de sevilme beklerken bu aşk bitti çok erken. Dayandım, ertesi yarından usandım, bir hayırsızına aldandım.